ومن أولد كجر أمتن جبير فله ينال نكو أن يستمتع مبانيه من هاجمه في حياته جدنم وطوه تقو تدافك قريل من رأس ماله متكيك لبك ألالم بعد مماته تدناو فاتوم ñene bo xat sa jamm bu jigen dom ati baangi ni moy legui rek sa nga ci banexu banexu gorum jigen ni gor di banexu jigen ni soxnam man nako ci jeberum bobu nga xamne xosnam ak mom dom waye nak bisu faato mom sang bu rek ñu jek jek dal na jamm bu jigen du kat ubbu wala du kat korena dal ko def fa saasa mom bu amone bo ni tam kenn du ko jëme ci bor ya badara mom bu faato mom sang bu rek jeberam bobu ak mu amalam dom dal di gore kon atté bangoko wala yusu sudu dagal nit payu ha jaay wala lahu di ko ñalit xale ha war ko xibatul ben liggey bu am solo anam ko xoss amal dom ci sey jaamu jigen jeexna do ko sañe jaayati do ko sañe liggeelo liggey bu metti wala xalat du ciagne wutlo ko jariñ xalla moy nga ne ko demal di passion bi ma yett ba demal di jaay bi ci ci ma yett ba demal di bindan di bay ci ma yett yoyu moy xalla lol do ko sañe def lo wala ho ñal nako nak zalika lolé fi walidi ha ci doom ja bil xeyri yi bayiko ci kurlu mom bu fekki gara bi amé mom doom nak bam nek so bu wala da ma jenen doom jo xamni ci roko doom jo jema amat ci roko la wax ni mom bu la nexé liggéey loko bu la nexé wutlo jiko jarign diko demal di jaay yi lay jox nga dima yett ak yu demé non wa mom nak bi ma ci ci umbi nak na ci waccu kay yaayam ke li ci ci gore nga yo tax ko def ak goreel bi ci xiya ci gore nga lolu bamula da wax ne sa jabu jigen bi gëna ba nga am ak mom doom ba nopp nak bu wul beutiko amaj yeen doom jo xam juroko koka mo yaay ñoo bokk atté nga xamne bu yaay ji gore rek mom itam mu gore tanen la yaay ji mom bis ko gene adna yow ñu sang bi rek moy bo faato rek mom dal di gore su ba wana doom joje bay ko ton ci yow ba am ko ci gëna ba dal di gore ni mom wa kullu ma lepp lo xamne askhatat horatal nako mi ma ci la nga xamne yo la bu def na xamne annahu nakam wa annahu nakam wala dun doom la fa hiya kon mom kat umu walad umu walad la bihi ci lolé néna kat duñ bayyi bu mu jur doom ju ne leng ñu jakarlo mom ñu doona so bu walad la dedet lepp lu mu jur mu kenn ci biiram rek dañ xamni doom la ci doon tambali rek xam doon ci aw lu mu la wo xamni ku ci sat ndox mu tang du ruy du sey xamni doom la ci doon tambali dañ jappale kon sa jaabu jigen bobu xass nga am ak mom doom atté biñ ci waxon dal ci ñaw wala yan fa hoodu ko jariñ al hasbu dasal dasal moy bu jotté mom ba ndox man ni wara genn bu genné ko tur ko ci biti bañ ko bayyi mu jall wala mu tut dasal lool du ko jagn nak ila an kala day weddina wala da ha doom ja wa aqarrata bu sahal bil wati ci lal ga manam mom dañ ko rew day sa jabu jigen bi amna doom kon nak ya ko jur tay soti ko na umu walat mu ne man day weddi wu ne da na jotté mom waye suma da jotté mom ba man ni wara genn da koy genné tur ko ci biti daw mu bayyi man yuma jall kon nak xamna ne doom ji juruma ko ne lol yoon ko nangu yoon day japp ne man yuma man ko recc jall du rek dana man sa yu nek nonu mu wax muy beug gene mu turu ko ci bitti baye du ci dara man na jall te du wey kon nay japp na rek lolay juddu doom la tay fa indi dahande mo wote na istibran ak lablu lam yata go xamne la lut wo joti wut ak mo baada ho ci gannaaw lam yal haq ko diye bi ci mo mala nga xamne jaadi ke na min wala din ci doom ena bu fekke da wax ni man day suma jambu jigen bi setlu won nako bu woor mu ne ambut tax baye won nako bam ci tere ben yon baluko ba xamni mom bi ambut te ganna bi jotti wat mo fek mom dara kon nak doom ji mu jur bay ko wol ci man tayit kon nekul ubu walat suba ñu ko wax nga deug wax nga mom neena woor lu wonako ba ambut deful dara te ganna bi jotti wat ak mom ba nopp nak mu am doom man na ne kon fenen la ko jele ci ndialo ba dara way man juruma ko kon ci gën bi nekul ubu walat bo way taw ñu nak la wax wala ye jossu zagan it xumul gorel ko xamne ahata tekna wërna adeenu borom bi malihi ci alalam neena nak ko xamne da bari bor ba nga xamne ne su fayé da ci yam kep ba du mata sax koku kat du saña gorel ak jaam su ko amé ndax day japp ni koku mi bu gorel ci deug deug mom ko ndax de nga mom da yoree bor ba su fayé du matal ba da ci yam kep turu mom nga fa nek way ci deug deug mom ko kon koku du saña gorel ak jaam ko man ko xamne a taxa gorel na ba'da habdihi len ab jamum ustu timma kon motlef ko xale yi war ko so waxe sub jam ne ko gorel na se len nik nga ne ko gorel na sub kar ko defon ñet xaj ben ba la gorel na sub cier ko defon ñet xaj ben ba da gorel na su genn wal ko defal ñaar xaa genn wal ko yépp yoon day wax ne lépp gore na benn yoon mo yoon da koy motali moom ngor ga mot di ci bàyyi noonu nga wax nga ne ko waaw bu ko moomee moom dong nag mu ne wayin kaana dem nekk na li xëy yi ñal ku dul moom ma xaw ànd ak moom fii hi ci jàmba sharikatun ak bokkaale xuwi ma kon xay maaf xalihi ci moom nasibu sharikihi ci rub aji bokkaaleem ja bi ximatihi ci xaymaam yow ma yuqaamu ca bis ba def na ko taxawal xalihi ci moom mu ne bu fekkee da ngaa wax ab jaam ne ko goreel naa sa nangam te fekk bëggu ko yow dong ni nga ne ko goreel naa sa genn wàll fekk nga bokkoo kenn bis bu ko yoon di àtte day seet xaymay jàmb nu mu toll ñu ne nangam ñu ne la kon nag léegi ki nga ko bokkaloon moom remboursé ko wàllam ci jaam bi te jaam bi lépp gore ndax ne ko am nga alal moom te yow boo moomoon lépp lépp dañ koy goreel te it moomoo lépp waaye mën ngaa remboursé ki nga ko bokkal wàllam yow dalay forcé nga remboursé koo ko wàllam te jaam bi lépp gore fa innam yoo jadd ndem fekkee fut lu xoo ñeel ko maalun alal baqiya kon des sox mu sharik ci rub aji bokkaale ja raqiqan di ak jaam bu fekkee nag goreel nga sa genn wàll ci misaal ñu ne la remboursé kee ndax jaam bi lépp gore fa amu alal joo ko mën a remboursé kon dañu xam ne yàlla ko dogal bu ko defee sëg cër moom ci jàmba sa wàll ci jàmb gore na kee nag ak wàllam mu téye ko moom nga xam ne jaam bi bis bi moo moom boppam bis ba ca des kookee moom genn wàll moo ko moom wa man mattala ko metiital bi xam jii ci ab jaamam musulatan ak metiital bayina tan guy aji bir min xataxi jaari ak ci dagg ak cër wana yi ak lu mel ne moom xata xamu gore xalehi waa ko ab jaam ka li nga koy moom moom suñu koo def lu metti lu ñaaw soo ko metiitalee ni ki dagg ab loxo mbaab tànkam mbaa nga tàpp ko mbaa nga gubbi ko dagg waayàll dagg ab samkaayam ak waa yàlla yi demee noonu nu ci mën doon nañu jàpp ne kon li ko defa ko woon def yoon daal di wax ne jaam bi gore na jaam bi gore na te doo ko sañ a bañ wa man malaka ku moom ab wayhi ñaari waajiram aw axaran wala kenn min waladihi ci ay doomam aw waladi waladihi wala doomi doomam aw waladi banaatihi wala doomi ay doomi jigéenam aw jaddaxo wala maam mu góor aw jaddataxo wala maam mu jigéen aw axaaxo wala mbokkam ma li ummi ñi laalu nday aw li afit wala ñi wàllu bàyyi aw lihuma wala ñee leen ñoom ñaar ñëpp jamihan boole seen xa taxa kon mu gore xale yi war ko foofu la daanoo si daam ñoo xam ne moom mën a leen a moom mukk ñuy say jaam bokk na ci sa ñaari waajur su ñaari waajur moom tey jii boo jëndoon kenn mbaa ñu fayala ko bor fekk mu dib jaam day daal gore fa saa sa boo fekkoon sa waajuru itam muy ab jaam nga jënd ko it fi saa su mu daal di gore kenn ci say doom noonu la kenn ci say sët noonu la moo xam sët bàyyi ko doom bu góor la moo xam sët bàyyi ko doom bu jigéen sa maam ji góor noonu la sa maam bu jigéen noonu la sa bokk mi nga bokkoon day ak bàyyi mbaa bàyyi dong mbaa yaay dong noonu la ñoo ñëpp rek koo ci moom daal di gore fi saa sa wa man antaqa ku goreel xaamil aji ëmb kaanu ko nekk janinu xaa mbéewuram ma xuran di gor ma xaa ànd ak moom soo wareelee jaam bu jigéen fekk mu ëmb day jàpp ne lu mu ëmbaal itam gore na nga xam ne kon day gore lu mu ëmb itam gore wala yu mu taxu liiful goreel fi riqaabi ca baadiya alwaajibati aji war man ka nga xam ne fii nekk na ci moom max nan max na mi tisxin ci goreel bi tadbirin ci gannaawal aw kitaabat wala njotoo aw xeyrihima wala dul ñoom ñaar nee na jaam yi nga xam ne yoon moo la ko goreel lool jaam yi nga xam ne yoon moo ne la goreelal ni ki da ngaa rey te kafaar rey am na goreel jaam kooku moom nee na da ngay goreel jaam bu sotti waaye jaam boo xam laal na ci ngor moo xam dañ koo gannaawal moo xam daa tàmbalee njotoo mbaa leneen ni ki day umul walat yépp doo ko mën a goreel mbaa ko goreel jëm ci ab àpp mbaa ko goreel lennam yépp rek doo ci mën a goreel kenn ci loo xam yoon moo ne la goreelal déedéet ngay goreel jaam bu sotti kay wala ahmaadu ci ak yoonu aji kumba ba la yoonnee war ngaa goreel da ngay goreel jaam bu set wecc ci sikk waaye ku gumba bu gumba doo ko mën a goreel bu goreeleb doy wala ak taxul yéen di jaagin aji dog ab loxo doo mën a gore koo xam ne loxo ba daa dagg baa tànk ba daa dagg ba si fuu ak lu mel ne moom booy nuroog moom ba tey doo ko mën wala man du caagin koo xam ne xalaa xëyru islaam yi nekk na ci lu dul islaam bu la yoon nee war ngaa goreel jaam da ngay gore ku nekk julit jaam bu nekk julit waaye boo goreelee bu nekk ab yéefar ba tey du doy wala yusuf ragal xitqu sabi goreelu gone waaw maanaam gone ci boppam mënta goreel mu kàllaf rek mën a goreel bu fekkoon ne tey gone gi doon na ab jaam ci waajuram ci misaal du tax mën koo goreel wala mu wàllaa du ci ak yoon ku njirif xale yi ci moom wala mu wàllaa xale yi nag boo yeexee maxnaa mi rëcc la ndax dañu jublu rek asafi yow am no soor bo xamni bo am alal da ko yak nga lol bu re ci yoon kenn du ko baye alalam day koy bolé ko xamni mokoy top sol alalam bu re alal yak ko donte bari na at ñu fukki at bañu fukki bu re ci yoon kep ko xamni amul sañ sañu sopandi ko ci alalam du am sañ sañu gorel manam du am sañ sañu genn alal dedet dañ koy defal rek wal wala u kristef ga liman ñal nak nga xamne tan tak gorel na kristef da xaw melne jege ñaar askan nga xamne bo gorele ab jam ya mu kristef ga lol na tak tak la bo xamne day sax kep ko xamne mo gorel rek momom kristef ga nga xamne kristef sax bok na ci li taxal don ko xamne ya ko gorel mom kristef ga bu gene aduna te amul kenn ko wara don yow ya koy don bu fekke itam buñ doné day dess yaay jël dess wa batay itam nak buñ né ku gorel ya mom kristef ga batay koke nga gorel kum gorelat batay yow yaay mom kristef ga ak kum juritam yaay mom kristefam wala ya juusu dagan bay xoxo ak jaayam wala xibato hotu ciageelu ak mayam kristef mom nuñu fonk la dañ ko jappé nek jégué ñaalé nga xamné dis ko jaay dis ko maye yalla ko dowal rek hadis ba dañé al wala'u luhmatun ka luhmatin nasabi la yubahu wala yuhabu ومن اعتق كغورل الحبد الابجام ان رجل ولسواي فالولاو كليفتيفك الرجل نيل نواجا بوني نيت غورل نالا جام بي مي غور مي جيجين كون موي موم كليفتيف كوكي غا كو غورل واي يو دوكو موم ولا يكون دونك الولاو كليفتيفك لمن نيل كغا خامني اسلم توبنا على يده خيار لخوم كوي توب بغا دوكو تي الاسلام dal di fekk as gor so xamne julit la mu ne ko man day damay tuub te dama bëgg tuubé ci yow moy nga séré ma ma feñu sal islam ci yow du tax na ñu wax ko ké ne ko nekam say loxo la tuubé moy ci yow la feñal islam rek ya mu kristefum dedet koku kristefum julit ñepp ko mom tax nim ko feñale ci yow nga di ak julit digor manam na ko feñale ci kenen kon nak kristefum julit ñepp ko mom wa wala uma kristefum la nga xamne an taqat gorel nako almaratu jigen la ha ñel na jigen ja wa wala uma ak kristefum ka nga xamne yu jaru def nako ñodde min wala din ci dom aw habdin wala ab jam an taqatu bop gorel nako wax ni jigen mom num gorel bopum rek la mëna mom kristef ga mba bok mu gorel koko am dom mba mu gorel koko gorelat kon dal jigen mom num gorel mom ci bopum mba mu gorel koko jur mba mu gorel koko gorelat yoy rek la mëna mom ci kristef wata mu tek ci wala taris way du don nak ma la nga xamne antaka gorel nako khayruha kudul mom min abin ci baye aw yobunin wala dom bu gor aw sawjin wala ceukur aw khayrihi wala kurul mom jigen nak mom meunta don kristef gor rek ko man melna yow modou jaay nga tuttu ba amon jigen jo xamne seynu bu jaay nga tuttu ngeen bok ndey ak baye seen baye genn aduna nak baye fi kristef koy yow dong yaay mom kristef ga waye seynu bu jaay momé du ca mom dara seynu bu jaay mom niñ ko waxe legi lum gorel bopam ba mu gorel lam gorelon am dom ba mu gorel kam gorel gorelat lol rek la meuna ton waye du meuna don kristef ci bayam ba dom bu goram ba jekeram ba kenen wa mirasu saibati donop aji boy ja li jamaahatul muslimina ñal mbolom julit ñax ta wax lu xamni ñeuk l'islam dañ ko daan wax li ci jumlo gorel ab jam bu islam ñewé ni musib ko te bu ko ken waxati te lolé moy batu sayyaba boyal na ki mi abjam nako sayyabtu ko boyal nala djublu ci gorel nala wala munako anta musayyabun mel non dal wax ko djublu ci gorel dañ ko sip dañ ca bol na kuko wax ñu xal na kristew ga manam ku gorel sop jam wax baat bobu rek ñu far la xal kristew ga dal koy momale mbolem djulit ni nga xamne ko ke nga wax lolé bam gore su faato won te amul ko wara don nit tax yow nga don ko ndax baat bobu nga jëfëliko ci bang koy gorel wal walaw kristew ga lil aqhad ñel naka gëna jégué min hasabatil mayiti ci way asabali neew ba al awali bay ci jëk ñena kristew nak mom niñ koy doone wuti nak niñu doone alali kesse ndax mom ke gëna jégué rek moy mom lepp ka nga xamne boko fetti suuf do am dara ñu jox la ci misal fa in taraka nem bayina ibnay ni ñaar doom ñu goor fa warisa tañu doon wala amawlan kristew mbaa yalla li abihima ñeel seen bay ñoom ñaar suma mar tok fatu ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar wa tarakate mu baye banina ay doomi goor rajaha kon delu al walaw kristef ga ila akhi jëm ci mbokam ma duna bani ci lu doomum ya misal bi moy lu melne goor fatu baye kristef ñaari doomum ñu goor don kristef ga ñaar ñoñe nak bu kenn ka faatu won baye fi ay doomi goor itam duñ wax ne ko ke faatu doomi goor bi ño wara doon walu seen baye ci kiliftef gi dedet ke nga xamne moy doom rek tay baye ci ñoom rek moy mom leppi kiliftef ga xam nga lona wuti nak bu doon alal mom tay ci seen baye fi kër ñoom ñaar doom ñu goor ñi ñu doon kër ga ñaar ñoñe ku ci faatu rek sun jaboot ñu daldi mom sawal ci kër ga waye gis nga fi ci kristew gi mom ñaar doom ñu goor nga xam ñoo ci saan ci doon ku ci faatu ka fa def rek moy mom lepp ci kristew ga waye njabootu ka nga xam ni mo faatu duñ mom dara rek ci kristew ga wa in maata dem faatu na wahidun kenn wa tarakate mu baye wala dan doom wa maata te faatu akho mbokam wa tarakate mu baye wala day ñaari doom kon wala kon kristew ga bayna salata ci nek na digënté ñett ya at la sa bir mu muy ay sulus batay ni ñi doone kristef wote nak bu doon alani kesse ndax ñom ñay doon buñ xet ne rek ki dal waju do wi ñu doon momo mo nangam ci kristef gi ba loolu lepp moko wara mom dedet ñom ñi nga xamne ño wara doon kristef gi tay mo dara ja dinen koy xedale na seeni bop tollu rek yamo ci kep kep dim ko misale su fekko ni ñaar doomi goor ñi nga waxal legi ñom ñepp bok faatu kenn ka nak bayyi ben doom bu goor kenn ka bayyi ñaar doomi goor du tax ñu wax ne ki bayyi ben doom bu goor na ben doom bu goor ba taxaw taxaway bayam daldi mom kenn walu kristew gi ñaar ñi nga xamne nak ñom la seen bayyi ñom dañ ci do walu seen bayyi dedet kristew gi dañ koy japp rek ñetti xaj ñom ñetti sëti kenn ku nekk mom ca ben xaj xam nga bu fekkone tay kër la ñaar ñi ko xeq buñu faato ke bayyi ben doom ke bayyi ñaari doom ki bayyi ben doom moy mom genn walu kër ga ka bayyi ñaari doom xeq walu seen bayyi wowe ak melne bu ko ko faato won muy ko ke ñu lif te bu ko wara doon ñi defal ñetti xaj ñom doom yi kenn ku ne tegg ben waye duñ wax ne ki nga xamne bayam melne mom doong la bayyi mo wara mom genn walu alji genn walu ge ñaar ñe bokku bayyi dal di koy mom dedet kon genn ba bu li ab buntu la fi xati ci dab dab baat wala fla da ñu leral lu doon wal hibati ak maye wa sadaqati ak saraxe wal khubus ak khubusle wa rahni ak tayle wal hariyati ak able wal wadihati ak denkan wal luqatati ak por wal ghasbi ak dan jël yoy la bëggal di ci buntu bi wa inna mashufat naka dab fil mushahi nek na ci xaj bu siiw ba gu tuddi xaal bu siiw rek waaye mooy suuf ak luy taq ci suuf, maanaam suuf ak tabax ak garab yooyu nga xam mënu ñoo tàggu suuf ci la ñuy dabe. Dab nag mooy boo bokkee kenn suuf mbaa tabax mbaa garab te séddoowuleen woon mu jekki-jekki jaay wàllam, yoon da lay defal ak jàpp nal ci nga dam ci nga dem dab ka nga xam ne moo jënd wàll woowee daal koy delloo njëgg yow nag boo dikkee moom lépp. Daal di koy delloo kem jëgg nga xam ne moom la jënde woon boo dikkee moom lépp ak jàpp nal la, waaye nañ koy def ci suuf rek ak li tax ci suuf mel ne tabax ak garab. Lu bokkute loolu rek mënu ko, mel ne tey bu ngeen bokkoon oto wala nag wala am xar wala bëy yi demee noonu mu jekki-jekki jaay wàll mit doo man lu may bokk ak ka nga xam ne léegi moom la jaay wàllam, ngeen seet nu ngeen def rek, waaye doo sañe doog jëne ko kooku faaw daal di remboursé moom lépp. Wala chufxatu di dab fii maa di nekk ci loo xam ne xadd ko si ma séddaleef na ko ba noppi, loo xam ne yéen a ko bokkoon waaye xas nañ ko séddale kenn ku ne am wàllam nag. Kon ku jaay sañ naa jaay, kenn ko du sañe dal bi ka jënd naa ko dama di remboursé déedéet, ndax xas nañ ko séddoo ba noppi. Wala li jaayum du jaajeenu ñeel dëkkandoo, wax ji gën a wër ci yoonu maal daal mooy boo dëkkaaleeg nit mu jaay yëfam ni mu jaay suufam mbaa tabaxam mbaa garabam du tax nga wax ne diw mi jaay ko sama dëkkandoo la sañ na maa dabi ki jënd lim jaay. Déedéet dëkkandoo waa ji doon sa dëkkandoo kese du tax nga sañ a dabi ka jënd lam jaay naa ko dama lay remboursé. Wala fii tariixin du caageenu ci aw yoon, wala xar sati daarin du caageen atub kër xadd xosimat boobu séddaleef na bu yootu haa néegam ya. Bu fekkee da ngeen bokkoon kër ñu séddale kër ga ba séddale néeg ya, mu des rek yoon wa ñu aw jëm ci kër ga ak ëttu ba nga xam ne mooy ëttu kër ga képp lañ séddalewut. Kon ku jaay ci yéen ñaar rek sañ naa jaay, ka ca des doo wax ne ah ba tey kat noo bokk yoon yi mbaa noo bokk ëtt bi ba damay dabi ka jënd lim jaay. Déedéet wala fii faxli naxalin du caageenu ci kuyal ay tàndarma aw biiril wala ab teen isa xosimat ndéem séddaleef na ak naxlu tàndarma ya awil ard wala suuf sa. Ba tey bu ngeen bokkee toolu tàndarma ñu séddale suuf sa séddale garab yi tàndarma ya, mu des nag garab gu góor goo xam ne ñeexutu séddale ku soxlaa góoral rek ñëw wut ca dem góoral, wala mu des teen boo xam ne mënees ko séddale ku soxlaa suuxal rek soxlaa root rek ñëw root. Lu mel noonu nag moom ku jaay rek sañ naa jaay, ka ca des du laytoo teen ba ñu séddowut mbaa garab gu góor gañ séddowut ba tax mu naa damay dabi loolee mu jaay. Déedéet wala chufxata di dab ila fi ardi rek muy nekk ci suuf, wa maag la nga xam ne yet tasil dana jokk bi haa ci suuf mi nag binaa ci tabax wa chejari ak garab. Nee na nag ni ma ko waxee woon léegi ci njël beenu bunt bi, la nga sañ a dab mooy day fekk la ngeen bokkoon di suuf mbaa lu cay taq muy tabax ak garab. Loola ka nga bokkul bu jekkee jekki jaay te fekk séddoowuleen woon loolee man ngaa dabi kam jaay delloo ko njëgg dikk moom lépp, waaye lu bokkute loolu doo ko ci man. Wala chufxata di dab lil xaadiri ñeel aji teew ba da sanat ci gannaawat, walxaayi bu aji fàddi ja nag moom xala chufxati yi nekk na ci dabam wa in taalat ak doon te yàggoon na xaybatuhoo tukkeem ba. Daa wax ne nag koo xam ne kim bokkal ba muy jaay ma nga fa waxu ca dara, ne pat lu toll ne ak gannaaw bu ci bëggi wax itam kenn du ko déglu ngay wax ne ko léegi dab wees na. Bu fekkoo ne moom dafaa nekkutoon nag moom lu yàgg-yàgg saa yu ñëwee fekk kam bokk lan jaay rek mu daal di mën a dab ka jënd daal di koy remboursé njëgg daal di moom lépp. Waxu fu dëttu chafii gàdduk la ñu dab xalal mushtari yi war na aji jënd ja. Daa wax ne nag bu fekkee ne ki nga bokkaloon daa jaay wàllam te fekk séddowuleen woon ñu wax ne sañ ngaa dab yi ka jënd remboursé ko dikk moom lépp. Soo ko dawee ba remboursé ko nag dikk fekk fara wàll woowee lakk wala dara xew ca, su neexee delluwaat ci ka jëndoon ne ko yow kat daboon naa la waaye delloo ma sama njëg ndax lee ma daboon kat fekk naa mu lakk. Waaw kon responsabilité ba aj jënd coo jee moo koy gàddu, yow mi nga xam ne yaa dab boo dawee ba noppi dikk fekk far loola musiba am ca am nga sañ-sañit daal delluwaat nanguwaat sa njëg daal di moomalee waaji lam jënd rek ne ko yow daal sa yëfa laatu waaye man dabatuma. Wa yuuqafu def na taxawal ak chef yu aji dab ja fa imma axasa benn mu jàpp aw tarak wala mu bàyyi. Bu ñaar bokkee daal suuf mbaa ay garab mbaa tabax kenn ko wul beutiku jaay la walam da fek ñoom seddu wuñ ko won kon xam nga ñaar ñoo ñe xekoon kenn ka amna sañ sañu ñew dab la neela ñew ko di nga jënd sañ na la dab dama lay dab koko na la wax ni bu fekke ñewul ci waxu la dara man nga dem ci mom ne ko ah yow kat sawaay gi nga bokkaloon man la jaay walam xamna ni am nga sañ sañu dab ma dama bëgg nak lo ci def rek nga wax mako bu fekke da nga may dab ma xam ko bu fekke da ngay bayyi nonu ma bokk yow patay baax lo sañ nga ko wala tuhabu deful maye ashufatu dab wala tubahu tudefu ko jaay wa tuqsamu def nako seddel rek ben shuraka ay digante way bokale bi qadri an sibay ci kam ciriya xam nga dab mo ak japp ndal ko lay won may rek kon nak bo amé sañ sañ ba dang koy def rek ba nga bayyi waye do sañ wax kenn ne ko kay ma jaay la ak kitab ki yow nga dem dabi wala kay ma may la ko dedet dum kay ngay def rek ba nga bayyi bu fekke nak ña bonkan lolu dañu limu do ñaar dong dañu man ñett ba ñent kon bu ci amé kenn ku ñay walam bañu tax ka jënd ba delo ci walam bu ñi sédd walam wowe dagam ñu yëmu wuñu ci momel ga kon bu ñu andé walu wajjo ja ba diko sédd itam dañ ci ëpplanté rek ci nañu ëpplanté won ci mom jëm ja ci misal ñett buñ bokkon kër kenn ka mom genn wal ga kenn ka mom sudus ba juroom bennelu kër ga kenn ka mom cier ba man dal bo defone kër ga ci mom ben xaj kenn ki momam ñett ña muy kenn walu kenn ka mom ñaar ña muy sulus di cier kenn ka mom ben ba muy af sudus ak juroom bennel bu fekkone ne ka mom cier ba muy boko defone juroom ben xaj ñaar xajje fekkone koka mo jaay ñaar xajjem ci mom ñaar ña fa dess dal di dab ke jënd buñu seddo kon walu wowe dañu def walu wa ñenti xaj ki momon genn walu kër gi dal di mom ñetti kar ña ka momon suddu kër ga jël benn kar ba ndax bo seddlo ñoom ñi nga xamne ño dess jaayu ñu seen walu di ñor ci kër ga moy ñenti xaj te ñenti xaj yi ki mom genn walu gi momom ñett ña kay ta mom benn ba kon nak buñ dabé walu woy bu andiko dañ koy def ñenti xaj ci do ko nona ki momon kenn walu kër gi mom ñetti kariya ka momon suddu sup kër ga ci ciosan mom benn xaj ci ñent ñoñu lu far tuddu baati ci ni ko sara bi andé fa iza kanat darun mushtarakatan bayna thalathatin li wahidin nisfuha wa li akhara thuluthuha wa li thalithi sudusuha fa baa sahibu thuluthi thuluthahu li ghayri shuraka'i fa inna thulutha yuqsamu bayna ash-sharikayni arba'an li sahibi an-nisfi thalathatu arba'ihi wa li sahibi sudusi ar-rubu'ul baqi wala tatim du mat hibatun maye wala sadaqatun du tiagenu saraxe wala khubusun du tiagenu khubus de illa bil hiyasati dara ci laq laq moy jël da wax ne buñ la maye bañu sarax la bañu khubus la lay tax maye ga ba saraxe ga ba khubus de ga wer moy nga jël ko waye li fek jël go ko rek dara sotegu ci muy maye muy saraxe muy khubus le ñoo ci am ko yexé jëli bu galankor am jeexna def ko mëna jëlété galankor nak man na doon faatu man na doon bari bor bañ wara jël alalam sétalé ko borom bor ya man na doon ak ndof gu sar na nek tawat tawati faatu jo xamné dal yaakaaru tuñ ci ak wër yépp xossé am rek te jël suñu woon kenn ci yett yoyu né kon lola yakuna xamne budé ci faatu ko nim ko waxé dañ koy daldi mirage bok ci lañu don sudé ci bor yu bari ñu fayé ko bor ya al khubusu ak al waqfu ben lañu lolou ñu tamo tamu la yonenti bi ak sahaba yi ak gaay baax yi dañ ko def ndax day doon lo xamne tiyaba ja dalay fekk fa nga nek ci al-akhirah xobus le ba waqaf le man nga wax ne moy rek lo xamne ya ko mom manes na ko jariño nga yëkëti jariñ la momale yalla bu la nexé bolé ci wax nga bëgg ñu ko koy doxale bu la nexé tam bayyi katé kat ba mba ilimanja ñu yori prima xéet nga xamni mo ci gën ñuko cey doxale loolu mo tuddu xobus le mba waqaf le mel nga am pak joxé ko la nexé léral net pak bi dama koy joxé bëgg ñu tabax ci jakk la nexé sax def ci jakk ja bu amé man ba ba dama bëgg ñu def ko dara ba dama bëgg ñu neew doole di fa fété mba sax la nexé bëgg ñu def ko ap hôpital boko mané sax nga tabax ci mi hôpital ba bo walim jumtuka yi nga xam lañ cey jariño ak lu melné jënd ay